Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας. Ο Θάνος ο Καμίλαλης είναι εδώ. Ο Κωνσταντίνος ο Πουλής είναι εδώ. Η Ζωή Παπαδοπούλου είναι κοντά σας. Ο Βασίλης ο Μύτικας είναι εδώ. Γεια σου ρε Μπίλη, γεια σου ρε Μπίλη άρχοντα. Γεια σου ρε Μπίλη ιστορία. Έτσι χωρίς λόγο για τον αφανή ήρωα του The Press Project. Για τον Μπίλη και τη Ζωή που είναι οι δύο άνθρωποι χωρίς τους οποίους δεν θα υπήρχε η Φάρμα των Ζώων, το The Press Project, Ζωή στον Πλανήτη. Ό,τι καλό γνωρίζετε οφείλεται σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και κυρίως το Βασίλη Μύτικα, συγγνώμη Ζωή για την διαφήμιση στο Βασίλη, αλλά ο Βασίλης είναι ένα πρόσωπο με πολύ μεγάλη ιστορία στο The Press Project. Έχουμε αποφασίσει με το Θάνο να αφιερώσουμε τα 2/3 της εκπομπής σήμερα στο Βασίλη Μύτικα. Καταλαβαίνουμε ότι θα σας απασχολούν και διάφορα άλλα θέματα. Όπως οι εκλογές. Εντάξει, θα πούμε και για τις εκλογές. Θα πούμε και για τις εκλογές. Καταρχάς να πούμε καλησπέρα στους αγαπημένους, στους αγαπημένες. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε στο ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Όποια και να είσαι, όπου και να είσαι. Mm-hmm. Ανάθεμά σε, όπου και να είσαι. Ε. Το μου ήρθε, τι να κάνετε. Είμαι εδώ για την Παναγιά την Γκέισα, μας λέει ο Γιώργος. Θα έχουμε όλοι, και Παναγιά όλοι Γκέισα, για τον το ίδιο ξέρετε. Λόγο είμαστε εδώ. Όλοι για τον το ίδιο ξέρετε, λόγο είμαστε το ξέρετε. Εδώ. Το ξέρετε, μου το γράψανε κιόλα στο Facebook ότι δόθηκε υλικό για την Φάρμα χθες στο debate. Το ξέρετε, λοιπόν, συγγνώμη, αυτό που ο Βελόπουλος δεν θέλει εκτρώσεις, το ξέρετε κι εσείς ή μόνο εγώ το έμαθα χθες, μας ρωτάει η Μαργαρίτα. Παιδιά, θα του πείτε τώρα να ρίξει το παιδί του. Αν είναι έγκυος ο Βελόπουλος, εσείς θα του πείτε τι θα κάνει. Συγγνώμη που προτρέχω, Θάνο, σε ένα θέμα, αλλά κάπου κι εγώ ως άντρας εξεγείρομαι όταν μας λένε τι να κάνουμε. His body, his choice. Και πού θα γύρετε. Their body, δεν ξέρω τώρα, σαν τον ημίος του. Του Βελόπουλου. Δεν το πιάσεις αυτό που είπα, αλλά δεν πειράζει. Είμαι πολύ μουσικό σήμερα. Δεν το άκουσα. Που θα γύρεται όταν ολόκληρος ο κόσμος εξεγείρεται. Τι είναι αυτό. Στοίχημα. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε ευρύ φάσμα μουσικών επιλογών. Τι να κάνουμε. Δεν θα απολογηθούμε και γι' αυτό. Βεβαίως. Δεν θα απολογηθούμε. Λοιπόν, μας γράφεται εδώ πέρα, τι μας γράφετε, ο Γιάννης. Ρε Θάνο, μπορείς να σταματήσεις να μας πρίζεις με το θέμα σου αυτό με τον υπολογιστή. ήταν αμένσιωτο. Όχι, το λέω για να μην νομίζει ο άλλος ότι κάτι κάνω με το κινητό και ότι παίζω, ας πούμε, παιχνίδι εκεί πέρα. Φιδάκι, τι παίζουν αυτή την εποχή τα κινητά. Φιδάκι παίζουν. Ναι. Λοιπόν, μας λέει ο Γιάννης, ό,τι και να πιστεύει κανείς για αυτούς, Τσίπρας και Βαρουφάκης δεν έχουν μασίσει με κανένα δημοσιογράφο. Παντού έχουν πάει και έχουν απαντήσει και στους μεγαλύτερους εχθρούς τους. Ήρθες εδώ να μας κάνεις προπαγάνδα τώρα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού. Άσε μας ήσυχους, σε παρακαλώ. Άσε μας ήσυχους. Φοβερό. Είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος με το debate. Πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνε, είδες το debate. Γιατί χθες με ρώτησες. Χθες το βράδυ είδες το debate. Το καταλαβαίνεις ότι είναι αδιακρισία να ρωτάς έναν συναδελφό σου τι έκανε σε ώρες εκτός του ωραρίου εργασίας του. Ρωτάω γιατί χθες με ρώτησες εμένα για το αν θα δω το βράδυ το debate. Μου ξέφυγε. Και το είδα, θέλω να πω. Το είδες. Λοιπόν, εγώ είδα σήμερα καθώς ερχόμουνα, είδα 1 ώρα και 40 λεπτά. Δεν ερχόμουνα από την Λαμία, απλώς απλώς, εντάξει, αφού θέλετε να λέμε αλήθειες, θα λέμε αλήθειες. Το είδα στη διπλή ταχύτητα. Το είδα στο πειράζω την ταχύτητα. Πειράζω δεν βλέπουν εμάς σε διπλή ταχύτητα. Εγώ μιλάω και γρήγορα, πώς με βλέπουν σε διπλή ταχύτητα. Πώς το κάνετε αυτό, ρε παιδιά. Πάμε να μιλάμε γρήγορα για να τους δυσκολέψουμε. Να μην μπορούν να μας ακούνε σε διπλή ταχύτητα. Πώς φάνηκε το debate, Κωνσταντίνε Πουλή. Κοίταξε. Ξαναλέω, δεν το είδα ολόκληρο. Ήταν 2 ώρες και 40 λεπτά, ήταν ολόκληρο. Ναι. Είδα λιγότερο από 2 ώρες. Και δεν τελείωνε κιόλας για να βάλουμε τη συνέντευξη με τον Σπύρο Μπιμπίλα. Δηλαδή ήταν οι άλλοι εκεί, πρόεδροι κομμάτων κλπ. Και εμείς είχαμε συνέντευξη να παίξουμε. Καθίστε ρε παιδιά τώρα. Ποιοι πρόεδροι κομμάτων, ρε, κάνε πέρα, ρε καημένε τώρα. Λοιπόν. Είναι η στιγμή για την επίσημη τοποθέτηση για το debate. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος Πουλής μιλάει, ανοίγει τα χαρτιά του, τοποθετεί τη σχέση με το debate. Σπάει τη σιωπή του. Σπάει τη σιωπή του. Δεν βαρύνεσαι. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ευτυχώς που το είδα, αυτό που είδα δηλαδή, που νομίζω ότι ήταν υπεραρκετό, για να καταλαβαίνω την απόστασή μου από τη συζήτηση που ακολουθεί στα social media. Γιατί έβλεπα κάτι και από φίλους δηλαδή, mm-hmm. κάτι κλίμα και σε εκεί πέρα, ποιος ήταν καλός, ποιος ήταν κακός. Ο εαυτός τους ήταν όλοι. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Θα πούμε για τον καθέναν χωριστά. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό που μου είχε πει πολύ ωραία ο Δήμος ο Αυδελιώδης, μια φορά που θα πηγαίναμε να κάνουμε μια συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Βέλτσου για μια ταινία μικρού μήκους που είχαμε κάνει με τον Αυδελιώδη. Φύγαμε ήδη από το debate, μακριά. Και μου λέει, κοίταξε τώρα, άγχος έχεις αν προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Αλλά στην πραγματικότητα μου λέει, αυτό θα είσαι, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό. Και επιστρέφω αμέσως στο debate, Θάνο Καμίλα, γιατί κατάλαβα. Καίγεται ο κόσμος, δε, περιμένει. Ναι, οπότε δεν συνέβη τίποτα συνταρακτικό. Δηλαδή, διαβάζω επένους για το Βελόπουλο. Νομίζω ότι ο κόσμος που τα λέει αυτά έχει πιαστεί λίγο κορόιδο. Δηλαδή, υπάρχει ένα συστημικό αβαντάρισμα στον Βελόπουλο, γιατί είναι ο γνωστός χρήσιμος σε αυτόν τον ρόλο, αλλά. Ξαφνικά είναι και πάρα πολύ δικός μας, ο κόσμος πιο κοντά σε εμάς που δεν το λέει επειδή του το είπαν να το πει, αλλά λέει πολύ καλός για το κοινό του. Δηλαδή προφανώς θα εκφράσει την διαφωνία του, αλλά πολύ καλός. Τι πολύ καλός, δηλαδή θα κάνει κάποια καταπληκτική εμφάνιση, ας πούμε, που έσπασε κόκαλα, ξαφνικά ξεχώρισε. Εγώ δεν το είδα αυτό. Μου φαίνονται υπερβολές αυτά, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Ούτε ο Κουτσούμπας ήταν κακός. Εντάξει, τώρα. Δυσκολευόταν λίγο με το χρόνο εκεί πέρα, μίλαγε λίγο παραπάνω. Τώρα χέστηκε η φορά τα σταλώνει. Δεν είναι ότι είναι κανένα φοβερό θέμα, δηλαδή. Δεν ήταν κακός ο άνθρωπος. Μια κουτσούμπας ήταν. Ήταν πιο μετριοπαθής στο αντισύριζα επιχείρημα και πολύ σωστά. Και ωραία το είπε, δηλαδή. Ουσιαστικά αντέγραψε τα επιχειρήματα της Φάρμας, που λέμε ότι δεν είναι οι ίδιοι. Δεν είπε κανείς ότι είναι οι ίδιοι. Δεν είναι ταυτόσιμοι αυτοί οι δύο πολιτικοί χώροι. Απλώς λέμε ότι επειδή υπάρχει μια συμφωνία σε επίπεδο πολύ κεντρικών στρατηγικών επιλογών, μετά κάπως υπάρχει ένας συντονισμός σε πολύ κρίσιμα πεδία. Αυτό λέμε αυτό. Νομίζω ότι είναι μια δίκαιη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνει και τη λέει ο σύντροφος Κουτσούμπας. Δεν νομίζω δηλαδή, δεν το είδα να προκύπτει από αυτό που είδα εγώ όπως το είδα. Μπορεί να φταίει η διπλή ταχύτητα. Μπορεί να το έβλεπα στην κανονική ταχύτητα να σχημάτιζε διαφορετική γνώμη. Αλλά ξέρετε τώρα, εμάς είναι και κάπως τώρα μια επαγγελματική υποχρέωση. Το έλεγα χθες που μιλούσα, είχα μάθημα εγώ το βράδυ, οπότε μιλούσαμε στην αρχή λίγο γι' αυτό. Και λέω, είναι πώς κάνεις μια δουλειά τώρα και σου λένε, ξέρεις, έχεις ένα δείπνο εργασίας, πρέπει να πας εκεί πέρα και να πας, τι να κάνεις, ας πούμε, είναι μια επαγγελματική υποχρέωση. Διαφορετικά, δεν νιώθω πολύ μεγάλη έτσι, συναισθηματική συμμετοχή στο debate. Δεν το νιώθω αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή αν ο κόσμος που μας ακούει νιώθει έτσι, αν νιώθει ότι κάτι διακυβεύεται εκεί και ότι θα ήθελε να. Το ότι το παρακολούθησε με ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το εισέπραξα έτσι. Δεν ένιωσα καθόλου ότι υπήρχαν εκπλήξεις. Δηλαδή βλέπεις αυτό που. Δηλαδή είναι άνθρωποι γνώριμοι, ρε παιδί μου. Τους έχεις ακούσει τόσες φορές. Είναι αυτό. Είναι άντρες, ναι. Μεγαλούτσικοι, Μάνελ. Μία γυναίκα ζήτησε να πάει εκεί πέρα, το είπε, το ξανά, έστελνε, έβγαζε και τα μηνύματα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε γίνει σαν το φουρτιό της Γεραπετρίτης. Έβγαζε τα μηνύματα με την Ζαχαρέα, με την, πώς τη λένε, την Κοσιόνη. Ότι ρε παιδί μου, έχεις... Εσύ δεν έχεις γνώμη γι' αυτό. Μα ξέρετε η Επιτροπή. Εσύ δεν έχεις, εσύ θα το ζητήσεις. Και το θεωρώ λογικό. Το θεωρώ λογικό εκ μέρους της Κωνσταντοπούλου. Πίεσε προκειμένου να είναι εκεί πέρα που θα ήταν και λογικό να είναι. Λογικό θα ήταν, βολικό δεν θα ήταν. Δεν ήταν λοιπόν η Κωνσταντοπούλου στο Μάνελ εκεί πέρα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτή η κουβέντα που. Αυτή η πολύ βιαστή, αυτό το ping-pong όπως μας έλεγε χθες η κυρία Αυγέρη, αυτές οι πολύ βιαστικές ερωταπαντήσεις. Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι debate. Δηλαδή το έχουμε και εμείς εισαγωγικά, άμα δείτε στον τίτλο. Δεν είναι debate. Το debate είναι μια ανταλλαγή επιχειρημάτων. Είναι επιχειρηματολογία. Στον τίτλο του βίντεο εννοώ. Αλλά το αποκαλούμε debate για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Σε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, είναι παράλληλοι μονόλογοι. Έσπασε σε κάποια ελάχιστα σημεία, κυρίως από τον Αλέξη Τσίπρα που είχε πάει προετοιμασμένος κιόλας, λέγοντας π.χ. ότι κάθομαι ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Ήταν ανάμεσα στον Ανδρουλάκη και στο Μητσοτάκη. Κάπως πήγανε λίγο κάποιοι από τους αρχηγούς να παίξουν πάνω σε αυτό και να πατήσουν πάνω στην προηγούμενη απάντηση κάποιου συναδέλφου τους. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θεωρώ ότι το debate κρίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αντιμετωπίζεται από μια μερίδα που ασχολείται πάρα πολύ με τις εκλογές ως κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Σίγουρα μετράει. Για να το θέλουν, π.χ. το κομματικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ να το θέλει τόσο πολύ το debate με το Μητσοτάκη, προφανώς μετράει, αλλά μετράει σε μια μερίδα ψηφοφόρων. Κρίσιμη μεν, αν μιλάμε για κάποιες δεκάδες χιλιάδες, ίσως εκατό χιλιάδες ψήφους, που θα κάπως μπορεί να επηρεαστούν, όχι να καθοριστούν από το debate, αλλά μην λέμε κιόλας ότι ο Τάδε με την εμφάνισή του μπαίνει δεν μπαίνει βουλή ξαφνικά και ότι ή ο άλλος έχασε την πρωθυπουργία, ας πούμε, την πρώτη θέση επειδή δεν απάντησε σωστά στην ερώτηση της Ράνιας Τζίμα. Να ξέρουμε τι λέμε. Η κριτική έχει να κάνει και με τα κομματικά γιαγιά και με τις προσωπικές συμπάθειες σε πολλές αναρτήσεις που διάβασα. Δηλαδή, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ βγάζουν το Τζίπρα πάρα πολύ καλό, τον Βαρφά και τον Κουτσούμπα χάλια. Εντάξει, δεν παίζει λίγο τα γιαγιά που τα βλέπεις, γιατί αυτοί δεν απευθύνονται μόνο σε σένα, ενώ ή τουλάχιστον μπορεί να είναι κάποια απάντηση να είναι καλή για εσένα και να ξενήσει κάποιον δυνητικό ψηφοφόρο. Οπότε αυτά δεν μετριώνται εύκολα. Αυτά φαίνονται τώρα. Το έγραψε η συνάδελφος Ματίνα από Χριστουδίνη σε κρυφές δημοσκοπήσεις που γίνονται μετά το debate και τις βλέπουν τα κομματικά επιτέλεια. Για το Βελόπουλο εγώ διαφωνώ, επειδή είχε αυτήν την πανελλαδική προβολή και είναι ορφανός ένας χώρος της ακροδεξιάς μετά τον αποκλεισμό του Κασιδιάρη, τα μικροκομματίδια που αποκλείστηκαν επίσης, Μπογδάνος, Λατινοπούλου, δεν ξέρω εγώ τι. Ο Βελόπουλος και εγώ νομίζω ότι εμφανίστηκε με επιχειρήματα εισαγωγικά που μπορούν να πείσουν αυτό το ακροατήριο. Νομίζω ότι αν κέρδισε κάποιος, εγώ συμφωνώ με την mainstream ανάλυση του debate, αυτός είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και ναι, με την Γκέισα. Περίμενε. Τι θέλουν οι ακροδεξοί, να φωνάζουν για την Γκέισα και την Ινδιάνα Παναγία. Αν το επιχείρημα είναι ότι αυτό συνέβη επειδή, όπως είπε και εκείνος, τέσσερις δημοσιογράφους δεν τους έχω ξαναδεί από κοντά και τους είδα τώρα. Οπότε έλεγε ότι απέκτησα με το ζόρι μια πρόσβαση σε ένα μέσο μεγάλης εμβέλειας σε μια στιγμή που παρακολουθούσε πάρα πολύς κόσμος και που αυτό δεν το είχα πριν. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι πολύ λογικό. Δηλαδή ότι δεν είχε την πρόσβαση για να έχει τέτοιας κλίμακας απεύθυνση και τώρα χθες το βράδυ την απέκτησε. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά ότι ήταν εμφανισάρα, ας πούμε, και πόρε πώς τα είπε έτσι για τους δικούς του έστω, μου φαίνεται κάπως υπερβολικό. Δεν ξέρω. Μπορεί να βλέπω και εγώ με τα κομματικά μου γυαλιά, επειδή δεν ψηφίζω πια Βελόπουλο. Δηλαδή δεν νιώθω κάπως απογοητευμένος. Κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19, να το πούμε αυτό, και ναι, τα αποτελέσματα γνωστά. Θέλω να κρατήσω κάποιες αποστάσεις από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Βελόπουλος, Ελληνική Λύση. Ελληνική... Λάος, Νέα Δημοκρατία. Συνώνυμα. Δεν προέρχεται από την. Δεν ήταν στον. Ναι, ήταν. Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ήταν. Γι' αυτό λέω. Στη ότι... Χρυσή Γενιά. Αυτό με ποδοσφαιρικούς όρους είναι Χρυσή Φουρνιά. Οι μπέμπιδες της Manchester United. Ο Μπέκαμ, ο Γκίγκς και ο Γκάρι Νέβιλ. Ο Βορύδης, ο Άδωνης, ο Βελόπουλος και ο Πλεύρης. Για να δείτε τώρα τη διαφορά επίπεδου, ότι εγώ μιλούσα πριν για το Δήμο Αυδελιώδη, το μεγάλο σκηνοθέτη μας, και έχουμε το Θάνο Καμίλαλη εδώ πέρα να σας λέει για τους μπέμπιδες. Και με κράζει εμένα τώρα ότι απομακρυνόμαστε από το θέμα, Ορίστε, θα κάνω και, pop και culture εγώ... αναφορές για να πιάσω το και κοινό. Εγώ, τσακ, σε 30 δευτερόλεπτα το είχα γυρίσει πίσω στο debate μια πολύ εύστοχη αλληγορία. Αν μου επιτρέπετε να αυτό θαυμάζομαι για τις, για τις αλληγορίες μου. Προτίμησα να δω την συνέντευξη Πιμπίλα. Γενικά να προτιμάτε να δείτε ό,τι κάνουμε εμείς. Αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή στην. Όπου κάθε στην... άλλο παρά καρικατούρα είναι ο άνθρωπος, λέει για τον Σπύρο Πιμπίλα. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Νομίζω ότι. Πάλι παρένθεση, αλλά τώρα είναι για δικά μας. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα βασίζεται σε συγκεκριμένους ρόλους που έχει παίξει το ηθοποιός στην πολύ μεγάλη καριέρα του, που δεν είναι μόνο ένας ρόλος που μπορεί να θυμάται πολλοί κόσμος ή μεταγλωτήσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Σπύρος Πιμπίλας είναι πρόεδρος του ΣΕΗ, που είναι ένα σωματείο, ή μάλλον ή σχεδόν το μόνο σωματείο, στα λίγα σωματεία, που έχουν σημειώσει νίκες και έχουν κάνει δουλειά τα τελευταία 4 χρόνια. Την ίδια μέρα που ήταν σε εμάς, μετά πήγε ή δεν θυμάμαι αν έγινε πριν ή μετά και υπέγραψε με την διοίκηση του Εθνικού και τον Γενικό Γραμματέα, τον Άρη το Λάσκο, που τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Χώρια ο υπόλοιπος αγώνας του ΣΕΗ. Δεν μπορείς να το αφήσεις αυτό και να. Αυτό είναι γεγονότα. Δεν είναι μια εικόνα και να φαίνεστε, ας πούμε. Συγγνώμη, αλλά όντως υπάρχει αυτή η εικόνα και το θεωρώ αδικία. Και σωστό είναι και αυτό που είπε στην αρχή της συνέντευξης, που το κόψαμε κιόλας σε ένα χωριστό βιντεάκι, που λέει ότι υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια στον συνδικαλισμό. Αναφέρει την Εμιλία Ψηλάντη, οι οποίοι προφανώς, και εμείς το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δηλαδή μια πολύ έντονη συνδικαλιστική πολιτική δράση. Δεν είναι απλώς δηλαδή ότι εξαργυρώνουν μια αναγνωρισιμότητα από το χώρο της τέχνης τους, ζητώντας να την μεταφράσουν σε ψήφους. Λοιπόν, εγώ αυτό κυρίως έχω να πω για το debate. Ας ξεκινήσουμε τώρα να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Απλώς έχω αυτή την αρχική θέση. Mm-hmm. Δεν μου φάνηκε ότι μπορεί να συμβεί κάτι φοβερό, και γενικά αυτός είναι και ένας κανόνας, ρε παιδί μου, ότι δεν εμφανίζονται ξαφνικά οι άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί. Μπορεί κάτι να συμβεί, κάτι να κάνουν, μπορεί να αλλάξει πορεία στη ζωή του κανείς, όλα αυτά μπορούν να συμβούν, αλλά η ιδέα ότι ξαφνικά θα υπάρξει μια επικοινωνιακή καταστροφή επειδή ο άλλος θα προδώσει τον εαυτό του, δεν πολύ συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, όποτε ανοίγει το στόμα του, λέει βλακεία. Αλλά αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι είναι με τον Μητσοτάκη. Χθες κατάφερε να πει, δηλαδή, αν μπορούμε, θα έχουμε το βίντεο με την ερώτηση για τις παρακολουθήσεις. Ναι, οπότε ναι, ας μην το σχολιάσω προκαταβολικά, να δούμε το βίντεο. Ναι, είναι η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση της Ράνιας Τσίμα για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και για το γιατί παρακολουθούνταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του στρατού, ο κύριος Φλώρος, και ένας υπουργός του, εννοώντας το Χατζηδάκη. Μιλάμε για αυτά που αποδείχθηκαν από την ΑΔΑΕ. Μην αρχίσουμε τους καταλόγους μετά και τις λίστες. Πάμε να το ακούσουμε. Δηλαδή, τότε είχατε πει ότι δεν γνωρίζατε. Δεν γνωρίζατε τι συνέβη. Για μια υπηρεσία πάντως που επιλέξατε να την έχετε στην απόλυτη ευθύνη σας. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε τώρα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, να μας πείτε γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος, γιατί παρακολουθήθηκε ένας πολιτικός αρχηγός που κάθεται στο ένα μέτρο από εσάς. Αν είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία, πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί του ζητάει να τον ψηφίσουν σε λίγες μέρες. Και ένας εν ενεργεία τότε υπουργός σας. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις, κύριε Τζίμα, δεν ήταν επαρκείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκεται υπό καθεστώς παρακολούθησης. Όμως, και μιλάμε για κράτος δικαίου συστολικά, επιτρέψτε μου να πω ότι σίγουρα αυτή η υπόθεση είναι μια σκιά για την κυβέρνησή μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Όμως το κράτος δικαίου στη χώρα αξιολογείται συνολικά. Σύμφωνα με τον Economist, η δημοκρατία μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο, παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό σημαίνει ότι όταν βλέπουμε συνολικά το κράτος δικαίου, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο μία μεμονωμένη περίπτωση. Πράγματι, έγιναν λάθη. Αλλά συνολικά, το αν σήμερα αποδίδεται δικαιοσύνη στον τόπο, μέχρι και για την περίπτωση της Μικόνου, θα σας έλεγα, αποδείξαμε ότι δεν δεχόμαστε άβατα παραβατικότητας. Και νομίζω ότι και αυτή είναι μια σημαντική κατάκτηση για τη δημοκρατία μας. Η ερώτηση αφορούσε τρία πρόσωπα. Ο Πρωθυπουργός απάντησε μόνο για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και μάλιστα είπε κακώς τον παρακολούθησε και δεν είναι εθνικός κίνδυνος. Πρώτα απ' όλα, αν δεν είναι εθνικός κίνδυνος, τι είναι και τι πάει να πει το κακώς? Συγγνώμη, λάθος. Γιατί η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να έχει το ανήψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ούτε ο σε εισαγωγικά σεκιουριτάς ο Παναγιώτης Κοντολέων, η επιλογή του Μητσοτάκη αλλάζοντας τον νόμο μετά τον διορισμό του. Πολιτική ευθύνη έχει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, δεν υπάρχει κανένας που να έχει να λάβει την πολιτική ευθύνη. Τα υπόλοιπα είναι, εντάξει, υπάρχει μια σκιά, παρακολουθούσε η κρατική υπηρεσία τον αρχηγό του στρατεύματος, ας πούμε, υπουργούς, δημοσιογράφους, το ένα το άλλο, σκιά. Και να μιλάμε για κράτος δικαίου, Κωνσταντίνε, μόνο για τις παρακολουθήσεις. Για τα αυθαίρετα στην Μύκονο, τι έχετε να πείτε? Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν όπως πάντα, Λουκούμη. Καταρχάς, διότι είναι αυτή η ερώτηση που είναι κάτι που έχει υποθεί πολλές φορές και το λέγαμε και εμείς. Ο άλλος είναι υποψήφιος στις εκλογές. Και έχεις πει ότι τον παρακολουθούσες. Και νομίζω ότι και ο Τσίπρας το είχε πει αυτό. Και είναι πολύ εύλογο. Δηλαδή, πάμε να τον ψηφίσουμε τον άλλον, αλλά μπορεί και να είναι κατάσκοπος. Ή κατάσκοπος. Λέω γιατί πρέπει να υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να καλύπτονται μία από τις δύο διαζευτικά οριζόμενες προϋποθέσεις του νόμου για να παρακολουθηθεί κάποιος. Η απειλή της εθνικής ασφάλειας ή η συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα. Και ρωτάς τι από αυτά τα δύο συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί την ψήφο μας. Απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι μην ανησυχείτε, δεν είναι κατάσκοπος. Και αναρωτιέται κανείς, δηλαδή ξέρεις τι είναι? Δηλαδή ξέρεις ότι. Ξέρεις τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η παρακολούθησή του? Πώς το λες αυτό? Και αν τους ξέρεις, μήπως να μας έβαζες και εμάς λίγο σε αυτή την κουβέντα? Αφού το ξέρεις εσύ ότι δεν απειλείται η εθνική ασφάλεια από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ή έστω δεν υπάρχει υπόνοια. Δεν ήταν αυτό που ήθελαν να διερευνήσουν όταν αποφάσισαν την παρακολούθησή του. Αλλά τι ήταν, ας πούμε? Ήταν ο άλλος λόγος? Είναι το βαρύ έγκλημα? Αυτός ήταν ο λόγος? Η υποψία έστω που τους έκανε να τον παρακολουθήσουν? Γιατί αν ξέρεις ότι δεν είναι το ένα, μήπως μπορείς να μας πεις αν γνωρίζεις ότι είναι το άλλο? Γιατί αυτοί οι δύο είναι οι λόγοι. Τώρα με την έκθεση του Economist, ξέρετε, κλασικά ψέματα. Ναι. Περίπου ψέματα σε αυτή την περίπτωση. Καταγράφει δηλαδή μικρή άνοδο της χώρας η έκθεση όσον αφορά την παγκόσμια κατάταξη για το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά λέει, αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο τον Αύγουστο του 2022, το κράτος είχε εμπλακεί σε υποκλοπές δημοσιογράφων και πολιτικών που χρησιμοποιούν τεχνολογία spyware για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το σκάνδαλο έπληξε τη φήμη της κυβέρνησης. Δηλαδή τώρα είναι έκθεση καταπέλτης για τα δικαιώματα και όλος απλώς επιλέγει να σταθεί στο ότι έχουμε μικρή άνοδο σε σχέση με προηγουμένως. Αυτό σχετίζεται με την πανδημία. Δηλαδή, επειδή είναι η περίοδος που ανοίγαμε ξανά μετά τους περιορισμούς της πανδημίας, ο τρόπος που το μέτρησε το Economist είναι ότι έριξε ένα μεγάλο βάρος σε αυτές τις καινούργιες ελευθερίες. Το αναφέρει κιόλας για τα μέτρα της πανδημίας. Είναι μια συγκεκριμένη κατάταξη. Υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες διεθνείς έρευνες που στο θέμα της δημοκρατίας δεν αναφέρουν την πανδημία, τη θεωρούν ως κάτι παροδικό. Και αναφέρουν το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, την ελευθερία του τύπου, όλα τα υπόλοιπα. Ο Οικόνομης και στην έκθεση που επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης την μας κατατάσσει ως ελαττωματική δημοκρατία. Εν τω μεταξύ το είχε αυτό χτες, αυτός και ο Βελόπουλος το κάνανε, μάλλον είναι χαρακτηριστικό της ακροδεξιάς, να βγάζει και χαρτιά. Τα χαρτιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα εγώ, εδώ. Μιλάμε και έχω εγώ ένα χαρτί και βγάζω ένα χαρτί και το παρουσιάζω στον κόσμο. Θάνο, όταν ήσουν στη φυλακή να μας τα έλεγες αυτά. Ναι, αυτό ακριβώς. Ορίστε, ορίστε. Ναι, αυτό το χαρτί δεν λέει τίποτα. Δεν φαίνεται. Το λέει, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται τι λέει μέσα η έκθεση. Βλέπεις Economist 2021 και σου λέει αυτό εδώ το χαρτί με εμάς μας ανεβάζει. Πίστεψέ με. Στον λόγο της τιμής μου. Πώς ήταν ο Σκέρτσος που είχε το, έδινε στον αυτιά το δίθεν πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ που δίθεν υπολόγισε 80 δις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο ο Μητσοτάκης το πήρε χθες πίσω. Γιατί λέει, γενικά δεν θα ήταν ωραία ιδέα να καταθέσουμε όλοι τα προγράμματά μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη Τράπεζα της Ελλάδας. Είναι υπόθεση λίγων ημερών, λέει, για να υπολογιστούν αυτά. Ναι, αλλά σύμφωνα με το... με τον εκπρόσωπό σου, το φιλαράκι σου εκεί πέρα, τον τεχνοκράτη, το κατέθεσε εσύ στο Γουλουκού και το βγάλανε. Άρα μούφα κι αυτό. Θάνο, επειδή ξέρεις ότι το βασικό χαρακτηριστικό μου είναι η ενασχόληση με το αϊκίντο και έχω εδώ και το πτυχίο μου, αν μπορεί να πάρει η κάμερα το πτυχίο μου, να, από το αϊκίντο. Κέρδισε την... την Ελενίτσα. Την Ελενίτσα και... την Ελενίτσα. Μας λέει εδώ η Φωτεινή Μαρία. Ρε Φωτεινή Μαρία. Φωτεινή Μαρία. Το είδε. Α, Φωτεινή Παύλα Μαρία. Ναι. Τότε με ένα φίλο που δεν είναι Έλληνας και μετέφρασε πάρα πολύ καλά. Λες, από ποια χώρα ήταν αυτός? Όταν είναι τίποτα Κινέζος και να μετέφραζε τα Κινέζικα. Πολύ δύσκολο να μεταφράσει τα Κινέζικα. Ιδίως για μένα που δεν μιλάω Κινέζικα. Σηκωφάντησε η Φωτεινή Μαρία την χώρα μας στο εξωτερικό, δηλαδή. Αυτό έκανε τώρα. Και ο άλλος λέει έμεινε εκπληκτός που δεν απαντούσε κανείς στις ερωτήσεις. Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά αν έχετε έρθει εδώ πέρα τώρα να κατηγορήσετε τη χώρα μας στο εξωτερικό, κανείς δεν απάντησε σε τίποτε. Λέει, αυτό έκανε εντύπωση στο φίλο της. Καθόντουσαν τώρα με το φίλο της και βλέπανε το debate. Τι τρώγατε? Δεν κρίνω εγώ, δεν είναι... Παιδιά, το... μακριά από μένα οποιαδήποτε τακτική king shaming ή οποιαδήποτε τέτοια κριτική στο πώς θέλουν δύο φίλοι να περνάνε τον χρόνο τους. Αλλά επιστρέφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βασικό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ότι ο Μητσοτάκης θεωρεί πολύ φυσιολογικό να πει ανάλαφρα ότι όχι, μην ανησυχείτε, δεν είναι κατάσκοπος, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα θεσμικής ευθύνης, δηλαδή ευθύνης που απορρέει από την ιδιότητα του επικεφαλής της ΕΕΠ, που την έθεσε με δική του απόφαση υπό την εποπτεία του, και που είναι ότι πρέπει να εξηγήσει κάπως τι έχει γίνει. Και υπήρξε μια απόπειρα να υποβαθμιστεί και να γελιοποιηθεί το ζήτημα αυτό, με τον Παπαδάκη να λέει και τι να κάνουμε, δηλαδή να βάλουμε φυλακή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαχαχα. Λέει ο Ανδρουλάκης, αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και στη φυλακή οι πέτη του σκανδάλου. Και τον ρωτάει ο Παπαδάκης γελώντας, δηλαδή τι λέτε, ότι να πάει φυλακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Και εκεί η απάντηση είναι ναι, άμα φταίει, άμα υπάρχει ποινική ευθύνη. Δεν ξέρω, γενικά δεν έχουμε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ότι ο άλλος άμα κάνει κάποιο έγκλημα, επειδή είναι πρωθυπουργός και έχει μπλακεί σε τέτοιου μεγέθους σκάνδαλο, θα πηγαίνει ποτέ φυλακή. Νομίζω δεν είναι λαϊκισμός να το πούμε αυτό. Άμα αποδειχθεί έτσι, πέραν πάσης αμφιβολίας και όπως κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν γίνεται να το ρωτάς αυτό γελώντας. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, αλλά ήταν από τις χειρότερες στιγμές και έχει περάσει πολύ στα ψηλά. Ναι. Δηλαδή, προσπαθεί να γελιοποιήσει την πιθανή ποινική ευθύνη. Ναι. Ο Κώστας Μανιάτης το έγραψε πολύ, πολύ έντονα αυτό. Ότι είναι, ρε παιδί μου, κάτι που καταλαβαίνει τον πολύ, πολύ σκοτεινό ρόλο που παίζει ο άλλος, γελιοποιώντας κάτι το οποίο δεν είναι και για γέλια, ρε φίλε. Παρακολουθούσε τον πολιτικό του αντίπαλο τώρα. Όχι μόνο. Δεν είναι. Το συγκεκριμένο, λες. Δεν είναι για γέλια. Μην προσπαθείς να το υποβαθμίσεις. Αλλά εντάξει. Υπουργό του στρατού, δηλαδή. Τον υπουργό του. Mm-hmm. Ξέρω, για να μείνουμε στα σιγουράκια. 12.000 ακόμα πολίτες η ΕΕΠ. Γιατί γι' αυτό μένει πίσω από τις προσωπικότητες και τα αξιώματα που παρακολουθούνται. Αλλά ποτέ να μην ξεχνάμε ότι επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη αυξάνονται κατά 1.000 και 2.000 παρακολουθήσεις πολιτών. Οι άρσεις για τάξη απορρίτου που μπορεί να είναι περισσότερα από ένα νούμερα, με την εισαγγελία να της έχει πιάσει το χέρι να έχει πάθει τενοντίτιδα για να υπογράφει τέτοιες διατάξεις. Λοιπόν, Θάνο, να πάμε λίγο στον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως. Θέλουμε να δίνουμε φωνή γενικά σε ακροδεξιούς συνωμοσιολόγους, πολιτές, κυραλυφείς και προσωπικών ειδών υγιεινής του Ιησού Χριστού. Ναι. Τι που λέει, νομίζω ότι το αποσμητικό του Ιησού και Χριστού. Και υπερμάχους του φεμινιστικού συνθήματος My Body, My Choice. Και έχει το σώμα μου, η επιλογή μου. Ναι. Και πουλάει, αυτό το λέω τώρα με πάρα πολλά άλλα γελάματα, αυτό είναι σοβαρό, γιατί όταν πρόκειται για τη θρησκεία των άλλων ανθρώπων δεν μπορείς να αστειεύεσαι, γιατί έχει και κερί αποτρίχωσης από τον Ιησού, με αυθεντικές τρίχες στο στήθος. Okay. Επειδή είχε λίγο, δεν ήθελε ο Ιησούς, και αυτές τις έβγαζε, και υπάρχουν κάποια ευρήματα αρχαιολογικά, τα πουλάει ο Βελόπουλος. Αυτά. Θέλουμε τώρα να σταθούμε λίγο σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ανέδειξε, mm-hmm. το οποίο λίγοι το γνωρίζουν, mm-hmm. και το οποίο αφορά την Παναγία μας. Όχι, δεν είναι η Παναγία τώρα. Θα πάμε πρώτα... Να το πάρουμε τη σειρά, ήταν απαντησάρα. Δηλαδή ήταν η αγαπημένη στιγμή, ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι αρκετή προεκλογική συζήτηση για σήμερα. Δηλαδή κάπου έχω αφαιρεθεί και εγώ στο debate με αυτή τη μονοτονία των απαντήσεων και όπ, εκεί έχει ξυπνήσει. Ακούει τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει το σώμα μου η επιλογή μου. Και λες μαζί σου. Ναι. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είχαμε κάποιο πρόβλημα με το βίντεο. Αν μπορούμε από το control να δοκιμάσουμε άλλη μία φορά μόνο και μετά δεν θα... Ας μην... Ναι, δεν βαριέσαι τώρα. Ένα βίντεο είναι. Θα σας το διηγηθούμε εμείς. Θάνο, mm-hmm. τι να το πει ο Βελόπουλος, τι να το πούμε εμείς. Θα κάνεις εσύ το Βελόπουλο. Άσπρισε ρε ο Βελόπουλος, ε. Τι εννοείς άσπρισε? Τα μαλλιά του. Έτσι ήτανε. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Δεν παρακολουθώ συχνά Κυριάκο Βελόπουλο. Εντάξει, μην βγάζεις την ουρά σου απ' έξω όμως από όλα τα κρίσιμα θέματα του τόπου. Δηλαδή, όταν πρέπει να τοποθετηθείς για ένα θέμα, να έχεις το θάρρος, Θάνο Καμίλαλη, mm-hmm. και να πεις ναι, άσπρισε, όχι δεν άσπρισε. Αυτό είναι για υγεία παιδεία. Λοιπόν... Λέει ότι ήταν στην ερώτηση του Σρόιτερ η διατύπωση ότι αφού πιστεύεις ότι θα πρέπει εσύ να έχεις τον έλεγχο του κορμιού σου στα ζητήματα του εμβολιασμού και είπες my body, my choice για τον εμβολιασμό, κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, γιατί να μην ψαρέψει και εκεί πέρα ο Βελόπουλος, αυτό γιατί δεν ισχύει στην περίπτωση των αμβλώσεων. Ναι, και απαντάει ο Βελόπουλος ότι πρώτα απ' όλα για το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, όντως δικό μου το σώμα, εγώ το κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή το γνωστό φεμινιστικό σύνθημα, το βρείτε στο τέτοιο. Αυτό ήταν βέβαια για τον εμβολιασμό, οπότε μη χαίρεστε. Στην περίπτωση που πιστέψατε ξαφνικά ότι υπάρχει μια φεμινιστική δικαιωματική στροφή της ελληνικής λύσης, γιατί μετά σου λέει πώς θα δικαιολογήσω αυτή την αντίφαση. Η Ελληνίδα μάνα. Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνίδα μάνα. Αυτή ήταν η απάντησή του για το ζήτημα του δικαιώματος στην άμβλωση. Ναι, και αναφορά στο δημογραφικό και ότι θα πρέπει να το δούμε σοβαρά για το πόσο μπορούμε να επιτρέπουμε τις αμβλώσεις όταν είναι τόσο κρίσιμο το δημογραφικό, δίνοντας, λέει, κίνητρα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί κάνει και μια παραχώρηση στις περιπτώσεις βιασμού ναι. Εκεί να επιτρέπεται. Και σε αυτό να τον ευχαριστήσουμε. Ναι, γιατί δεν είναι τώρα να παραχωρείς δικαιώματα στις γυναίκες, ναι, να κάνουν ό,τι θέλουν με το σώμα τους. Ναι, ναι, ναι. Όπως εσύ λες ότι κάνεις με το δικό σου, λογικά πιστεύει ότι δεν είναι ίσα και όμοια, ας πούμε. Αυτό είναι και μια γενεοδορία όμως εκ μέρους, ναι, του. Είναι όπως το λέγει ο Λεβέντης, να τους δώσουμε δικαιώματα στη συζήτηση για ταυτότητα φύλου είχε γίνει. Ναι, αυτό, ναι, το θυμάσαι. Ναι, πώς το θυμάμαι, το σχολιάζαμε ακριβώς έτσι στην ανασκόπηση. Ναι. Που λέγαμε ότι είναι ο άλλος ο οποίος δίνει, είναι σαν να έχει κάποιο μαγαζάκι εκεί πέρα, ναι, και να λέει τι έχετε παραγγείλει και να, ναι, και να το δίνει. Σαν γονέας που πρέπει να δώσει χαρτζιλίκι στα παιδιά του που ζητάει, τι θες εσύ, άμα, ναι, θέλω σου δίνω εγώ. Ναι. Άμα θέλω, σου παραχωρώ το δικαίωμα που εγώ έχω ως λευκός άνδρας. Και τέλος πάντων, να σου πω κάτι, Θάνο. Δεν θα μας πούν οι γυναίκες τι θα κάνουμε με τα κορμιά τους. Ναι, αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπράβο. Δηλαδή, επιτέλους να μιλήσει και ένας άντρας σαν τον Κυριάκο Βελόπουλο και εμάς. Ναι. Επειδή είμαστε δύο άντρες εδώ πέρα, έχουμε μαζευτεί να συζητήσουμε το θέμα των αμβλώσεων. Ναι. Να μην τις ρωτήσουμε κιόλας. Άμα δεν πούμε εμείς την άποψή μας, ποιος θα την πει. Ναι. Αν δεν εξηγήσουμε κιόλας. το χοντρένι. Λοιπόν, έλα εδώ. Την καθίζεις κάτω, τις εξηγείς. Ναι. Λοιπόν, για το δημογραφικό θα τις εξηγήσεις. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες, με το δημογραφικό. Δεν είναι πολιτικές, δεν είναι ότι φεύγουν, δεν είναι όλα αυτά που υποστηρίζουν ότι ο άλλος το σκέφτεται σαν ανέκδοτο να κάνει οικογένεια ή να μείνει στη χώρα. Το θέμα του δημογραφικού είναι το θέμα ότι γιατί δεν κάνουν παιδιά. Ποιος θα φταίει, οι γυναίκες θα φταίνε. Δηλαδή, που είναι και εξορκιστικό, γιατί φαντάζεσαι ένα δυστοπικό μέλλον όπου αυτή η συζήτηση θα μπορεί να αποκτήσει λογική βάση και ένα επίπεδο, τι να κάνουμε, δηλαδή, πρέπει να δούμε τα δεδομένα. Δηλαδή, φαντάζεσαι κάποιους φιλελέδες να μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ μπορώ να φανταστώ και σκεφτούμε ότι ονόματα που θα μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν έτσι. Δεν θέλω να το πω γιατί είναι υποθετικό, αλλά... αυτό, μπορείς να σκεφτείς κάτι όπου ξαφνικά λέει: οκ, παιδιά, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά καλά τα δικαιώματα, αλλά εδώ έχουμε δημογραφικό. Η Ελλάδα πεθαίνει. Να μην εφάρμοσες λιτότητα και να μην έστελνες κόσμο στο εξωτερικό. Τι, εγώ σου φταίω. Εντάξει, το ρίξε λίγο και αυτό και το οικονομικό. Mm-hmm. Ναι, κίνητρα που τα δίνει η Νέα Δημοκρατία. Επίδομα παιδιού. Παίρνει ο άλλος με τα δύο παιδιά, παίρνει 70 ευρώ παραπάνω. Πόσα θες δηλαδή. Ναι, όταν κάναμε σεξ ήταν ωραία, ε? Δεν είναι έτσι. Έχει και ευθύνες μετά. Αυτή είναι η στιγμή λοιπόν κατά την οποία χάρηκε ο κόσμος του Κυριάκου Βελόπουλου. Για κάποιο λόγο θεώρησαν και πάρα πολλοί συνάνθρωποι, συμπολίτες μας, συντηλεθεατές, γιατί πάνω απ' όλα αυτό είμαστε, που βλέπανε την χθεσινή συζήτηση, ότι αυτή ήταν μια καλή στιγμή του, ότι σου λέει εγώ διαφωνώ, αλλά τα είπε ωραία για το κοινό του. Δεν ξέρω, εγώ δεν το... Δεν θα το σχολίαζα έτσι. Και για το ζήτημα αυτό, είναι πράγματα στα οποία έχει επανέλθει ο Βελόπουλος, έχει μιλήσει και για τους Αμερικανούς και ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε τους Αμερικανούς, μιλώντας για την τρομερή οπισθοδρόμηση της κοινωνίας στις ΗΠΑ με ολέθριες συνέπειες αυτή τη στιγμή, με δραματικές συνέπειες για την πραγματική δυνατότητα των γυναικών να ασκούν το δικαίωμά τους. Το δικαίωμα στην άμβλωση δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και προστασία της γυναικείας ζωής, γιατί τα στοιχεία και όλες οι έρευνες λένε ότι αν κάνεις οποιοδήποτε περιορισμό, αυτό οδηγεί σε λιγότερο υγιεινές και πιο επικίνδυνες συνθήκες άμβλωσης, γιατί θα πηγαίνουν οι γυναίκες, θα τις κάνουν παράνομα, σε εισαγωγικά. Οπότε δεν λύνεις κανένα πρόβλημα, κινδυνεύουν περισσότερες ζωές. Αλλά γενικά ξέρετε, εντάξει. Ακροδεξιά. Θέλω να σου πούν, θα ενδιαφέρονται για τα παιδιά μέχρι να γεννηθούν. Μετά. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να δούμε τώρα αν εξακολουθεί το πρόβλημα. Θα σας περιγράψουμε εμείς την περίφημη Γκέισα. Ναι, να ας δούμε. Ας δοκιμάσουμε να δούμε το βίντεο. Τις προσωπικές μου θέσεις. Τις πολιτικές, πρόεδρε. Και τις πολιτικές τις παγορεύουν οι παραδοσιακές αξίες της χώρας μου. Μεγάλωσα με τα ήθια, έθιμα και τις παραδόσεις μου και αυτός ο ψευτοπροδευτισμός εμένα με βρίσκει απέναντι. Και είναι η άποψή μου. Όσοι συνταυτίζονται λοιπόν με αυτές τις απόψεις είναι μαζί μας. Κοιτάξτε, έχετε μπερδέψει την πρόοδο με το παραφύσιν ζήν. Με τα περίεργα κακέκτυπα στερεότυπα που έρχονται απ' έξω. Εγώ θα διατηρήσω τη γλώσσα μου, τον πολιτισμό μου, την παράδοσή μου. Αυτό πιστεύω, αυτό θέλω να επιβάλλω στη χώρα μου. Παραδείγματος χάρη. Ακούστε κύριε Στρόιτερ. Εδώ έχω μπροστά εικόνα θρησκευτικού βιβλίου. Ξέρετε την εδώ. Η Ινδιάνα η Παναγία. Εδώ είναι η Γκέισα η Παναγία. Είναι σε βιβλία της Τρίτης Δημοτικού. Βιβλία Τρίτης Δημοτικού με Γκέισα Παναγία. Αυτό δεν είναι πρόστιχο. Δεν είναι χριστιανοφοβία. Γιατί δεν το καταγγέλει κανένας από εσάς. Και πρέπει εμένα να με ρωτάτε για τον χριστιανισμό. Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν. Πολλά περισσότερα τέτοια. Σε πλάκα του Δημοτικού λέγονται αυτά. Γκέισα, Όρνης, Δοσυγνώμη, παρακαλώ. Είναι πολύ ωραίες εικόνες γενικά. Δηλαδή είναι ωραίες ζωγραφιές. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Εμένα με είχε ενοχλήσει η άλλη εικόνα με την Παναγία σε κοπηλατικούς αγώνες που είχα δει σε μια γεωγραφία. Ναι. Και κοπηλατικούς αγώνες. Και την άλλη που είχα δει με αναρρίχηση. Που έδειχνε την Παναγία να κάνει, κάνει αναρρίχηση με το Μποντριέ. Πώς το λένε αυτό που φοράνε το... Συγγνώμη, δεν θέλω να πάω την κουβέντα αλλού. Αλλά θέλω να πω ότι σε αυτή την μεγάλη παράδοση των εικονογραφίσεων της Παναγίας με διάφορες ιδιότητες και διάφορους ρόλους υπάρχουν πολύ χειρότερες στιγμές. Εγώ θυμάμαι και άλλα. Παναγία σε παρκούρ. Ναι. Και αυτό πολύ, πολύ μεγάλη προσβολή. Πολύ μεγάλη Παναγία προσβολή. Να πουλάει επιστολές του γιού της. Αυτό δεν είναι προσβολή. Προσβολή είναι και αυτό με την Παναγία Γκέισα. Και αυτό είναι προσβολή. Γιατί αυτό είναι κάτι που γράφτηκε από διάφορες πλευρές σήμερα. Πάρα πολλοί σχολιαστές επισήμαναν ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό στο σχολικό βιβλίο είναι διότι πρόκειται για μια διάχυση εικονογραφική του προσώπου της Παναγίας, η οποία είναι δείγμα οικουμενικής εμβέλειας. Αυτό είναι απεικονίζεται η Παναγία σε άλλους πολιτισμούς, αυτό που έδειξε. Ναι, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν έχεις λόγο να το αντιμετωπίσεις εχθρικά, εκτός αν είσαι ακροδεξιόστοκος, που είναι ένας ειδικός στόκος, τον βάζεις την άκρη από τα παράθυρα εκεί που... Στα δεξιά. Μπράβο. Το βάζεις εκεί πέρα και ούτε περνάει ούτε υγρασία, ούτε... Ούτε λογική, ούτε... Ούτε λογική, τίποτα, ναι. Είναι πολύ καλός ο ακροδεξιόστοκος. Αν δεν πάσχεις από αυτό, δεν έχεις κανένα λόγο να σε απασχολεί. Αλλά εδώ πέρα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία επινοούνται για να γίνει αυτή η κουβεντούλα. Δεν υπάρχει τώρα. Τι να σε ενοχλήσει αυτό. Άλλο πρόβλημα δεν έχει τώρα ο άλλος. Δεν έχει πραγματικά. Αλλά... Εντάξει. Λοιπόν, είναι αυτή η πολύ καλή εμφάνιση του Βελόπουλου. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Για το κοινό του. Και το Θάνο απέναντι. Μ' αρέσει τα διαφωνούμε. Διαφωνούμε πιο πολύ. Δεν μπορώ να τις διαφωνείς εγώ, το ξέρεις. Ναι. Δεν θα σχολιάσω τώρα. Έχω κάτι στο νου μου. Λοιπόν, να πούμε και λίγο επιγραμματικά και θα περάσουμε μετά στα δικά μας. Για Αλέξη Τσίπρα. Εγώ κράτησα την υποστήριξη στο φράχτη στον Εύρο. Είναι ότι, γενικότερο ότι έγινε καλό ΣΥΡΙΖΑ, καλά ότι έγινε. Ότι υπάρχει καλό υπάρχει. Και το... Εμείς ψηφίσαμε, εμείς πρώτοι ξεκινήσαμε το εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-16. Είναι στις συζητήσεις με τον Τραμπ. Ψηφίσαμε τις φρεγάτες. Ψηφίσαμε και τα 18 Ραφάλ. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε, πρέπει να το θυμόμαστε. Δεν είναι το πρόβλημα. Ότι δεν υπήρχε η συνένεση της ηγεσίας του στρατού. Ναι. Υπόλοιπα. Αυτό είναι. Ναι, μπράβο. Γιατί ο στρατός ως γνωστόν είναι μια ανεξάρτητη αρχή, ας πούμε, στη χώρα. Μπορείς να εμπιστευτείς τυφλά τους στρατιωτικούς. Αν δεν εμπιστευτείς δηλαδή και τους στρατιωτικούς για τα εξοπλιστικά, αλίμονο ότι είναι αμερόληπτοι παρατηρητές του στρατιωτικού συμφέροντος της χώρας. Ότι στα 6 ονόματα που είπε ο Τσίπρας, οι 3 ήταν επικεφαλής, ήταν σε θέση κλειδιά στον στρατό που είχαν να κάνουν και με τα εξοπλιστικά, δεν ξέρω πώς έχει θαυτεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Επίσης, ποιο είναι το πρόβλημα, θα πει κάποιος, δεν θες Ραφάλ. Αν μου τα χαρίσεις, θέλω. Τα βάλω εκεί πέρα να τα βγάζω στις παρελάσεις. Να πετάνε από πάνω, να σπάνε τα νεύρα των Αθηναίων. Ωραία, ωραίες παρελάσεις. Ναι. Να περνάει, ξέρω εγώ, όλος ο στρατός κάτω από το σπίτι του Θάνου στο μεταξουργείο. Το οποίο έγινε, θέλω να πω. Να υπάρχει και ένα όριο. Δηλαδή και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δεχτώ και τα μνημόνια. Περνούσε το τάγκ στο μπαλκόνι μου. Να δεχτούμε και τα μνημόνια. Τι σημείωση ήταν αυτό. Δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Να δεχτούμε και τα μνημόνια, να δεχτούμε και την επιτροπία, να δεχτούμε και το υπερταμείο, αλλά όχι να μου περνάτε, ρε παιδιά, κατά το σπίτι του Θάνου. Προσπαθεί να κοιμηθεί μια φορά δηλαδή και περνάνε τα τάγκ από κάτω. Κάπου δηλαδή να υπάρχει, να υπάρχει ένα όριο. Αλλά δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι εκεί πέρα να τα θέσουν αυτά. Ήταν όλο στημένο τώρα το. Αν πήγαινα εγώ. Ρε με κάνεις δημοσιογράφο, ρε. Να πάω εκεί πέρα. Ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πέρασα κάτω σπίτι. Κάτω από το σπίτι. Παίρνουσα από δίπλα. Δηλαδή πρέπει να περνάει κατά το σπίτι μου. Ναι. Μια φορά είπαμε να κοιμηθούμε. Για όνομα του Θεού. Ναι. Παίρνουσα από τη Διελιγιάννη, παραπέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Παρένθεση. Κάθε ένας λέει τα προβλήματά του. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν σου χαρίζουν λοιπόν το Ραφάλ. Το θέμα είναι ότι έχεις υπερψηφίσει ένα πρόγραμμα 12 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα τρέχει και έχει δεσμεύσει κάθε κυβέρνηση. Το έχεις ψηφίσει αυτό. Μετά δεν θέλω κλάματα, δεν υπάρχουν λεφτά. Οι δικαιολογίες δεν υπάρχουν λεφτά. Θα υπήρχαν λεφτά αν δεν ψήφισες τα Ραφάλ. Αν παίρναμε λιγότερα Ραφάλ και δίναμε τα λεφτά στην παιδεία και στην υγεία. Είναι το σημείο που λες, ναι, δεν υπάρχει λεφτό δέντρο. Υπάρχει ένα ταμείο, ένας προϋπολογισμός που λες εσύ, ωραία, θα τα κόψω από εκεί, θα τα δώσω εκεί. Δεν θα δώσω αυτό για να μπορώ να δώσω αυτό. όλα τα υπόλοιπα, ότι προσπαθείς να είσαι μονίμος και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι απλώς για να κολακεύσει αυτό το ακριτήριο το οποίο απευθύνεται τώρα. Μονίμως, το ίδιο πράγμα. Δέχεται ο Τσίπρας ερωτήσεις από τα δεξιά και προσπαθεί να φανεί αρεστός στα δεξιά. Το ξανά και ξανά και ξανά. Και με τις καταλήψεις έγινε με τον Ζαχαριάδη που να λέει και εμείς εκκαινώνουμε καταλήψεις και με τα, και με τα ζητήματα των, των εξοπλιστικών. Ο Νίκος μας γράφει: «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά, δεν είναι προσβολή? Γιατί δεν λέτε για το Βοσκόπουλο? Σε ευχαριστούμε και βέβαια είναι. Και βέβαια είναι. Και το Παναγία μου που λέω εγώ, το είπα και κάποια στιγμή που ξέφυγε στη συνέντευξη χθες με τον κύριο Αγγέλου του Κουκουέ. Ναι. Που λέει: «Είμαστε έτοιμοι και μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να αναλάβουμε». Και λέω: «Παναγία μου». Και μου ξέφυγε. Δεν ήθελα να επικαλεστώ το όνομα της Παναγίας επί Ματέο εκείνη τη στιγμή. Yeah. Αλλά τέλος πάντων, ξέρετε, αυτό είναι η ακροδεξιά γραφικότητα. Μας λέτε τώρα γιατί γελάγαμε και με τον Άδωνη. Μα αφήστε μας ήσυχους. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δεν υποβαθμίζουμε κανένα. Γιατί το καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς γίνεται και υπάρχει πάντα ένα στοιχείο kitsch, ένα στοιχείο επίμονης και φανταχτερής γραφικότητας, τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται αυτά. Ναι. Πρέπει να πούμε και για τα δικά μας. Είναι ήδη 3 η ώρα και αν μπορώ να έχω 10 λεπτάκια. Ναι, για το Βαρουφάκη θέλω να πω για την ερώτηση με τους κομμάντος και αυτό επικρίθηκε, εμένα δεν μου φάνηκε. Εθνικιστής είσαι αν δεν σκέφτεσαι με βάση τέτοια ερωτήματα. Να πούμε τι έγινε, ότι ρωτήθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι τι θα κάνετε αν μας καταλάβουν οι Τούρκοι μια βραχονισίδα. Και η απάντηση ήταν ότι θα χρησιμοποιήσει τα οπλικά συστήματα που δεν άφησαν οι σύμμαχοι, εισαγωγικά το έβαλε λογικά για αυτός, ότι να χρησιμοποιήσουμε σε προηγούμενες καταστάσεις, βλέπε η μία, ό,τι πει το επιτελείο και θα πάρει πολλά τηλέφωνα. Εννοώντας τις συμμαχίες χώρας και τις μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε. Ναι. Όταν το ερώτημα είναι τι θα κάνεις όταν μπουκάρουνε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια απάντηση σε αυτό το επίπεδο που να είναι τι, περάστε, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ ποια θα ήταν μια μη εθνικιστική απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Όταν η ερώτηση ξεκινάει από αυτό το σημείο και μετά, τι θα κάνεις όταν μπουκάρουνε, προφανώς υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία που συνθέτουν μια πολιτική μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι. Τώρα πώς απαντάς σε αυτό το σημείο, εγώ δεν ξέρω δηλαδή πώς απαντάς από αυτό το σημείο και μετά, που είναι η ερώτηση τι θα κάνεις όταν έχει γίνει επίθεση του εχθρικού στρατού και καταλαμβάνει έδαφος της χώρας, τι θα κάνεις τότε. Και λες ωραία, για δώσε μου μια αντιεθνικιστική απάντηση στο τι θα γίνει όταν, δεν ξέρω τώρα. Ναι, γιατί αυτό πάλι είναι όπως λέγαμε και με τη συζήτηση περί αριστερόμετρου και των επικρίσεων του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Δεν έχει τέλος, δηλαδή okay, αν δεν μιλάμε στη βραχονισίδα, δώσει την αντιεθνικιστική τέλος πάντων απάντηση ότι δεν θα κάνω τίποτα, θα τους αφήσω να περάσουν. Ωραία, αν καταλάβουν την Εύβοια, σε μια υποθετική ερώτηση, τι θα κάνεις? Δεν μπορείς να κατηγορηθείς για υπερπατριωτισμό όταν θα πεις ο στρατός, το στρατό, πώς έλεγες και εσύ κάτι δια, γι' αυτό τον έχουμε θεωρητικά, για την αμυντική προστασία της χώρας. Αυτό. Εμένα γενικά ο Βαρουφάκης δεν μου άρεσε παρόλα αυτά. Θεωρώ πάντα ότι η κριτική σε κάποια σημεία στην τάδε δήλωση είναι κάπως υπερβολική ή πολλές φορές υπάρχει κοπτοραπτική, αλλά δεν μου άρεσε. Μου φάνηκε λίγο απροετοίμαστος και σίγουρα ότι δεν τον βόλευε καθόλου το φορμάτ των δύο λεπτών. Επίσης στα πανεπιστήμια, ένα τελευταίο, επειδή ρωτήθηκε και γι' αυτό, για μέρος της αριστεράς η θέση του Βαρουφάκη δεν είναι και πάρα πολύ γνωστή. Είναι διαχρονικά είναι προβληματική. Δηλαδή για το κομμάτι ότι για να προστατευτεί το άσυλο πρέπει ουσιαστικά να έχουν τα πανεπιστήμια, να έχουμε μια ιδιωτική, να έχουμε αστυνομικούς ή τέλος πάντων ένα σώμα που θα προστατεύει τα πανεπιστήμια και αυτό απλώς να λογοδοτεί στα ίδια τα πανεπιστήμια. Να μην είναι αστυνομία βασικά. Να μην είναι αστυνομία, ναι, θυμάμαι το 19 να κάνουμε αυτή την κουβέντα στο The Press Project και να είναι 10 λεπτά να λέμε «μα αστυνομία λέτε» και να προσπαθεί να χαρακτηρίσει την αστυνομία ως κάτι άλλο. Με βάση το πόσο πλεισμένη ή όχι θα είναι. Αλλά όταν λέμε «θες να τους πεις security, θες να τους πεις ιδιωτική εταιρεία», αυτή είναι η θέση του. Σεβαστή, απλώς προφανώς ξενίζει ένα μεγάλο μέρος που μιλάει για ξεκάθαρο πανεπιστημιακό άσυλο. Ναι, ότι δεν θα είναι αστυνομία, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό ναι, αυτή είναι η διαφορά. Τέλος πάντων, εγώ γι' αυτό είχα αυτή την αντίδραση. Δηλαδή, διάβασα σήμερα σχόλια ότι πρότεινε μονόπλευρη χρήση οπλικών συστημάτων. Λέω, παιδιά, ποια μονόπλευρη. Δηλαδή, σου κάνει μια ερώτηση που είναι αν μπουκάρει εχθρικός στρατός, τι κάνεις. Λες, περιμένω από ένα αρχικό κόμματος να πει τι ακριβώς. Ποια ήταν, και το λέω ειλικρινά αυτό τώρα, δηλαδή. Ποια είναι μια μη εθνικιστική απάντηση. Εγώ καταλαβαίνω μέχρι εκεί ότι υπάρχουν χίλιοι τρόποι να διατυπώσεις το πρόβλημα των σχέσεών μας με την Τουρκία με μη εθνικιστικό τρόπο. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι από τις βασικές ανησυχίες μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω λάθος σε αυτά που σκέφτομαι σχετικά, αλλά τουλάχιστον δηλώνω ότι είναι από τις βασικές ανησυχίες μου. Ναι. Δεν νομίζω ότι όταν τίθενται έτσι τα ερωτήματα είναι πολύ εύκολο να υπάρξει μια διέξοδος που να ικανοποιεί τους πάντες. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή η απάντηση επίσης. Τέλος πάντων, λογική η απάντηση. Λογική, μην πάω σε πολύ καλή, γιατί είναι αυτονόητο να μπορείς να έχεις μια συνέπεια θέσεων στο κομμάτι της υποχρεωτικής στράτευσης. Γιατί ήταν πάλι μια ερώτηση κάπως επιθετική, τύπου επιμένετε ακόμα να θέλετε την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης, αυτές τις ανοησίες που λέγατε στο 0% τις λέτε και στο 3%, δεν έχετε βάλει μυαλό. Εγώ αυτό το πνεύμα έπιανα όπως άκουγα την ερώτηση και είπε ναι. Ναι, όπως το κάνει. Και βάλει και παραδείγματα κατευθείαν, γιατί αυτό ήταν πολύ κατάλληλο για να δεχθεί επιθέσεις από τα δεξιά. Όπως το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το κάνει και η Βρετανία. Όταν σου λέει αυτά τα παραδείγματα, εντάξει, δεν μπορείς μετά πολύ εύκολα να πεις σοκ και δέος, ο Βαρουφάκης θέλει να καταργηθεί η υποχρεωτική στράτευση. Εγώ αυτή τη θέση μου έχει κάνει εντύπωση από όταν την ξαναέβαλε στην δημοσιότητα το ΜΕΡΑ, διαβάζοντας το πρόγραμμα του πριν τις εκλογές του 19. Σε ένα σενάριο που θα είναι πάνω από το 3%, ελπίζω να συνεχίσει να την κρατάει. Γιατί την είχε κάποτε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%. Λοιπόν, πάμε στο The Press Project. Ναι. Πολύ καλό site, ενημερωτικό. Έχει συνεντεύξεις με υποψήφιους βουλευτές από διάφορα κόμματα. Θα δείτε πόσο διάφορα κόμματα. Να μπείτε οπωσδήποτε να δείτε τις συνεντεύξεις μας. Μιλάμε τώρα, είναι καταπληκτικές. Έχω ήδη σχόλια. Δεν λέει για αστυνομία ο Βαρού, δεν λέει για αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ναι, λέει για ένα ειδικό σώμα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, αλλά είναι 2-3 μαζικά σχόλια. Λέει για ένα ειδικό σώμα, το οποίο δεν το λέει η αστυνομία, αλλά θα είναι ένα σώμα που θα διασφαλίζει. Το ονομάζει κάτι προάσπιση του ασύλου, που θα διασφαλίζει την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Εγώ λέω ότι αυτό μπορεί να δεχθεί κριτική από την αριστερά. Δεν λέω αν συμφωνώ ή όχι. Ξαναλέω ότι έχουμε φάει 10 λεπτά σε συνέντευξη όταν είχε έρθει πριν τις εκλογές να προσπαθούμε να πούμε, εντάξει, αστυνομία λες, κάτι σαν αστυνομία που δεν θα είναι της Ελλάδας, θα είναι ένα σώμα security. Θέλετε να το πούμε σώμα security? Νομίζω ότι αυτή είναι η θέση. Λοιπόν, η συνέντευξη, ναι. Έχουν ανέβει 3. Είναι με την Σοφία Θεοδωροπούλη από την ΟΚΔΕ, με τον Σπύρο Μπιμπίλα από την... την Πλεύση Ελευθερίας και με τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα ανέβουν και άλλες. Αν όλα πάνε καλά, θα ανέβει και θα είναι για πρεμιέρα στο YouTube σε λογική ώρα αυτή τη φορά, δεν υπάρχει και το debate, ο Κρήτονας Αρσένης του Μέρα25 και η Δώρα Αυγέρη του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτά. Η συνέντευξη με την κυρία Αυγέρη, εγώ πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν και έντονη σε κάποια σημεία και μας πήγε 1 ώρα και 5 λεπτά. Ναι, δεν τα καταφέραμε πολύ καλά να κρατήσουμε το χρόνο. Έχουμε αυτή την ελευθερία. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να την παρακολουθήσετε. Έχω την εντύπωση ότι το φορμάτ αυτό των συνεντεύξεων που γίνονται με έναν καλεσμένο κάθε φορά, ενώ το σκεφτήκαμε και εγώ το σκεφτόμουν αν θα είχε νόημα να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να έχουμε 2 καλεσμένους μαζί. Έχω την εντύπωση ότι είναι σωστή αυτή η ιδέα. Είναι σωστή γιατί τελικά ακόμη και αν διαφωνείς δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που έρχονται να εκφράσουν αναλυτικά τις απόψεις τους. όποιες και αν είναι αυτές. Και εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να βρίσκουμε το δίκιο μας ή να διαφωνούμε. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ερωτήσεις προκειμένου να μπορεί ο καθένας να εξηγήσει αυτό που σκέφτεται. Τώρα, εντάξει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Να δούμε κάποια αποσπάσματα. Ναι. Έχουμε ένα εκτενές απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον Παύλο Χριστίδη. Μετά θα δούμε και ένα απόσπασμα από τον Σπύρο Μπιμπίλα. Να παίξει το πρώτο. Χρειαζόμαστε ένα νόμο και αυτό είναι δέσμευση. Σας το λέω, είναι η δέσμευσή μας την οποία βάζουμε πρώτα απ' όλα. Η προστασία της πρώτης κατοικίας μαζί με τις κοινωνικές κατοικίες που είναι το τεράστιο ζήτημα της υποανάπτυξης της νέας δημοκρατίας. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Κώστας Σιμίτης πριν από λίγο καιρό ως τυχοδιοκτικό καπιταλισμό, είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Προστασία της πρώτης κατοικίας όσων το έχουν ανάγκη. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι ένας νόμος. Εμείς το καταθέσαμε διαχρονικά και στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει την ευθύνη για το 2015 και στη συνέχεια του 2019 έκανε δύο νόμους που άνοιξε την πόρτα στα φαντς και έχει δώσει περίπου το 35-40% των δανείων στα φαντς και φυσικά στη Νέα Δημοκρατία, της οποίας η ιδεολογία είναι αυτή. Δηλαδή η εξυπηρέτηση των πολύ μεγάλων συμφέροντων. Σήμερα τα πολύ μεγάλα συμφέροντα αγοράζουν τα πάντα. Έχουμε Golden Visa που είναι η φθηνότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόλις 250.000 ευρώ. Ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στη γειτονική Μάλτα είναι 300.000 ευρώ και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ξεπερνά τα 400-450-500.000 ευρώ. Αυτό να σας πω τι αποτέλεσμα έχει στον νότιο τομέα. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστιο κόστος ζωής, αναγκάζονται να πουλήσουν τα σπίτια τους και να φύγουν, δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έφερε η κυβέρνηση με τα 150.000 ευρώ δάνειο, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο για τον μέσο άνθρωπο στον νότιο τομέα δεν λέει τίποτα. Δεν μπορεί να ζήσει κανένας στον νότιο τομέα παίρνοντας 150.000 ευρώ. Ούτε στο κέντρο μπορεί να ζήσει. Mm-hmm. Ούτε στη Δύση, ούτε στο Βορρά. Γιατί η Golden Visa και τα Airbnb έχουν γεμίσει τα πάντα. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε πραγματικές. Λοιπόν, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Χριστίδης στο θέμα τώρα των κόκκινων δανείων και της προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει ένα ενδιαφέρον για αυτά που λέει για την πρώτη κατοικία και κατά την άποψή μου έχει και ένα δευτερογενές ενδιαφέρον που είναι παρακολούθημα της πρώτης συζήτησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας και που αφορά τη συνεργασία της με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το ρώτησε και ο Θάνος αυτό για τις συγκλήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο πρόγραμμά τους και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και σου κάνει εντύπωση το εξής. Λες ρε παιδιά, αυτό που λέτε τώρα στο πρόγραμμά σας είναι σαφές ότι έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με τον πτωχευτικό κώδικα, με τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί με αυτό ας προσθέσουμε και εκείνη την λεπτομέρεια της ζωής που είναι ότι παρακολουθούσε τον αρχηγό σας, δηλαδή ότι ο ίδιος ο αρχηγός σας είναι θύμα του μεγαλύτερου, ενός πάντως από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με μεγάλη διαφορά το δεύτερο μετά τα πάθη των προσφύγων. Και λες, τι άλλο θα χρειαζόταν. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλεις να πεις με ποιον θα συνεργαστείς, αλλά τι άλλο θα χρειαζόταν για να πεις με ποιον δεν θα συνεργαστείς. Με κάποιο το ρωτάσεις, με κάποια αγανάκτηση. Ναι ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή για να πεις ότι δεν θα συνεργαστείς μαζί του. Είναι φοβερό, είναι 50 λεπτά, τα 45 έχουν μέσα και κριτική στη Νέα Δημοκρατία του κύριου Χριστίδη. Δηλαδή λέει και για την αναξιοκρατία, ότι δεν έχει καμία σχέση. Για το φιλελευθερισμό, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ακριβή αναφορά. Γιατί μιλάει και για τους γιορισμούς, για τον νεοφιλελευθερισμό, για μια σειρά από πράγματα. Στο βίντεο νομίζω έπαιξε αυτό το απόσπασμα, το κόψαμε λίγο νωρίτερα γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Λέει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Άρα αυτό που λέει το Πασόκ έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την Νέα Δημοκρατία. Και λες, μετά από αυτά δεν μπορείς να αποκλείσεις. Δεν μπορείτε να αποκλείσετε ως κόμμα το σενάριο της συνεργασίας. Και πώς θα γίνει μια προγραμματική σύγκληση όπου εσύ θα βάλεις ως νούμερο ένα την προστασία της πρώτης κατοικίας και θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, σου πει: έχω πτωχευτικό νόμο. Δεν το ψήφισα, δεν θα τον καταργήσω τώρα για να συγκυβερνήσω μαζί σου. Είναι πολύ κοντά στα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο καταλογίζει ο κύριος Χρυσίδης αναξιοπιστία και ότι. Και λαϊκισμό και ότι προσπαθεί να έρθει στις θέσεις, αλλά δεν πείθει. Ότι δεν πείθει με αυτά που λέει. Στη συνέχεια, αμέσως μετά από αυτό το απόσπασμα, στο κομμάτι για την πρώτη κατοικία, υπάρχει ερώτηση για τον Ηράκλη. Είναι από αυτές τις φορές, γιατί υπάρχουν κάποιες φορές τέτοιες σε κάποια συνέντευξη, που χαιρόμαστε που μπορεί να γίνει μια κουβέντα έτσι από μια πιο αριστερή σκοπιά, με επιχειρήματα που δεν ακούγονται, και ελπίζω να το εκτιμήσετε κι εσείς που θα δείτε την συνέντευξη. Γιατί προφανώς η προστασία της πρώτης κατοικίας έρχεται σε κάποια σύγκρουση με το σχέδιο Ηρακλής. Το σχέδιο Ηρακλής είναι η εγγύηση των 20 δισεκατομμυρίων που δώσαμε στις τράπεζες για να μεταβιβάσουν στα φαντ τα δάνεια. Άρα έχει πάρει το φαντ την πρώτη κατοικία, και μετά έρχεται μια κυβέρνηση και λέει: όπ, το που πήρες, σκέφτεσαι να κερδοσκοπήσεις, δεν γίνεται, το προστατεύω τώρα. Οπότε μετά υπάρχει θέμα με τις εγγυήσεις που έχουμε ήδη δώσει. Και λέει μάλιστα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ότι αν χρειαστεί θα συγκρουστούμε και με τον Ηρακλή. Το καταλέξει. Βαριά δήλωση. Καθένας, όποιος θέλει την πιστεύει τώρα. Εμένα μου φαίνεται εξωφρενικό αυτό. Μου φαίνεται πάρα πολύ ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε ακριβείς. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, να κρατάει τα χαρτιά του κλειστά. Είναι από άποψη εκλογική, είναι εντελώς εύλογο αυτό που κάνει. Γιατί προφανώς, αν δεσμευτείς προεκλογικά ότι θα πάμε αυτόν και όχι με τον άλλον, χάνεις ένα μέρος των ψηφοφόρων. Ενώ τώρα μιλάς σαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι λίγο ντάνος. Είναι. Ρε παιδί μου, όλα. Είμαι υπέρ του καλού, κατά του κακού. Καλύτερα να υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη παρά όχι. Λες τέτοια και ότι κάτσει, ας πούμε. Μας λέει και για το ΠΑΣΟΚ ο Χρυσίδης. Λέω τώρα, είναι λογικό να επικαλείστε την κληρονομιά του παλαιού ΠΑΣΟΚ, την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου? Το τόσο καιρό έχει περάσει, δηλαδή έχουν ξεθοριάσει οι μνήμες των μεγάλων σκανδάλων του ΠΑΣΟΚ, τα πορίσματα της αγγελικής έρευνας τώρα για τα χρήματα που πηγαίναν στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ από τη Siemens. Αυτά δεν είναι. Είναι άνθρωποι που πήγανε φυλακή. Εντάξει, με τον Γιάννο Παπαντονίου υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ο Τσοχαντζόπουλος ήταν επικεφαλής, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα στην κορυφή του ΠΑΣΟΚ και πέρασε τόσα χρόνια στη φυλακή. Δεν είναι ότι έχουν περάσει και δεκαετίες από τότε που συνέβησαν αυτά. Οπότε λέω, με ποια λογική σας συμφέρει να συνδέεστε με αυτό το παρελθόν? Α, λέει, πρέπει να έρθετε σε μια συνέντευξη, σε μια ομιλία μου, να δείτε πώς συγκινείται ο κόσμος με τις. Εγώ το πιστεύω. Μα και εγώ το πιστεύω. Απλώς. Υπάρχει αυτή η παρακαταθήκη, ειδικά που επικαλείται. Καταλαβαίνεις που ζούμε. Αυτό που επικαλείται για την δεκαετία του 80 και το πώς δόθηκαν δικαιώματα με την τότε αλλαγή και την πρώτη, άντε και τη δεύτερη νίκη του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου, ισχύει και βρίσκει απήχηση σε πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να ψηφίσει. Όχι, καλά, αυτό είναι και αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι και αλήθεια. Και υπάρχει δόση σε αυτά που λέει σε εμάς και επιμένουμε σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει δόση αυτοκριτικής με τα καλά και τα άσχημα. Και στα μνημόνια, γιατί πήγαμε και στο πρώτο μνημόνιο, που μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια παλιά συζήτηση. Δεν θεωρούμε ότι είναι παλιά συζήτηση το πώς μπήκαμε στα μνημόνια. Αυτό έχει καθορίσει όλη τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Υπάρχει μια δόση αυτοκριτικής. Και υπάρχει και μια κριτική προς τους Ευρωπαίους που σωστά λέει ότι θυμήθηκαν όταν άφησαν τις καρέκλες να ζητάνε συγγνώμες και να λένε: ξέρετε, τότε σώσαμε τους φορολογούμενους. Αλλά μέχρι ένα όριο η αυτοκριτική φτάνει. Είπε ότι αυτό το θυμήθηκαν τώρα, αλλά είπε και ότι αυτά τα έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Εκεί νομίζω ότι κάπου χωρίζουν οι δρόμοι μας. Ναι. Λοιπόν, να δούμε και το απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον Σπύρο Πιμπίλα, Θάνο. Ναι. Πάμε να δούμε και το απόσπασμα αυτό και τα λέμε μετά. Μία διευκρίνηση να κάνω, γιατί πολλοί. Να μας πάνε τα μισά βίντεο, δεν ξέρω τι γίνεται. Και επίσης τον ήχο, παιδιά, αν γίνεται. Λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή, ο υποψήφιος πλαίσιος ελευθερίας, ο κ. Μπιμπίλας, λέει, επικαλείται την συνδικαλιστική του ενασχόληση για χρόνια και έτσι απαντάει στο γιατί ξαφνικά ένας ηθοποιός κατεβαίνει στην πολιτική, λέγοντας κιόλας ότι υπάρχουν άλλοι ηθοποιοί ουρανοκατέβατοι που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, γιατί ουσιαστικά ψηφίζονται μόνο για την εικόνα τους. Αυτό είναι το ένα σημείο. Λέει κιόλας όπως έτσι ειλικρινά ότι αν εκλεγεί θα ασχοληθεί με τα προβλήματα του κλάδου του, λέγοντας κιόλας ότι δεν είναι αρμόδιος ή τέλος πάντων γνώστης των υπόλοιπων ζητημάτων. Είπε επίσης ότι για την αντίθεση στο μακεδονικό, ότι το θεωρεί περισσότερο πάνω απ' όλα ηθικό θέμα. Μας λέει, εγώ νιώθω προσβεβλημένος όταν χρησιμοποιούν το όνομα. Του λέω, τι είναι αυτό που σας προσβάλλει? Μου λέει, από τον τρόπο που με ρωτάτε καταλαβαίνω ότι διαφωνείτε. Του λέω, καλά καταλαβαίνω. Λοιπόν, να τη δείτε τη συνέντευξη. Γενικά να δείτε όλες τις συνεντεύξεις, θα βγάλουμε πολλές. Θα παίζουν όλο το Σαββατοκύριακο στο site. Ξεκινήστε να βλέπετε από τώρα, γιατί αλλιώς δεν θα έχετε χρόνο να κάνετε τίποτε άλλο το Σαββατοκύριακο και είναι κρίμα. Ή θα θέλετε λίγο να καθαρίσετε, θα θέλαμε να βλέπετε κιόλας. Μην είναι αυτό το άιντε, έχω βάλει σκούπα και μαζί ακούω και τις συνεντεύξεις. Δεν είναι ωραίο, είναι κάπου προσβλητικό προς την ψυχή που έχουμε καταθέσει. Αν μου επιτρέψει αυτή την έκφραση, Θάνο Καμιλάλη. Βεβαίως. Θα βρείτε τα σχετικά link, θα τα βάλουμε και από κάτω. Των τριών πρώτων συνεντεύξεων. Είπαμε και η τρίτη είναι με την Οκτή, που ήταν και η πρώτη που κάναμε. Και να το ξαναπούμε. Σήμερα θα ανέβει η συνέντευξη με τον Κρήτον Αρσένη. Θα ανέβει κατά πάσα πιθανότητα η συνέντευξη με την Δώρα Βιέρη του ΣΥΡΙΖΑ. Συνέντευξη Μαμούθ, 1 ώρα και 5 λεπτά. Φανταστείτε τι έγινε. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Έχουμε κάνει επίσης συνέντευξη με την Πάολα Ρεβενιώτη και με τον Παναγιώτη Χουντή από το ΚΚΕ μιλάμε, που διορθώνουμε κάποια τεχνικά, γι' αυτό έχει καθυστερήσει αυτή, και με τον Γιάννη Αγγέλου του ΚΚΕ που ανέφερες πριν. Επίσης σήμερα είναι η Αφροδίτη Φράγκο από την Ανταρσία. Ρωτούσατε και χθες για το αν θα έχουμε Ανταρσία. Εννοείται πως θα έχουμε Ανταρσία και όχι μόνο μία εκπρόσωπο. Και ο κύριος Αργυράκης από το Μουλού ΚΚΕ. Λοιπόν. Και έχουμε ακόμα, θα έχουμε Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα έχουμε Μαρία Παντζίδη. Υπάρχουν δύο σχόλια που θέλω να απαντήσω. Το ένα είναι για τον αλγόριθμο του YouTube που τα ανεβάζουμε μαζικά. Κάνουμε τρεις τη μέρα. Δηλαδή σήμερα θεωρείται λίγο πιο χαλαρή μέρα, γιατί έχουμε δύο στην ανασκόπηση. Όχι γύρισμα, αλλά κείμενο. Και το κλασικό, τι τους φέρατε αυτούς. Τι τον φέρατε το Πασόκο και γιατί μιλάτε, γιατί είναι δουλειά μας, ένα, γιατί μπορεί να κυβερνήσει, δύο, γιατί είναι ένα κόμμα δημοκρατικό που εκπροσωπείται σε εκλογές, τρία, και υπομονή θα ευχηθώ, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας πρώην υπουργός και μάλλον και άλλους. Ναι. Λοιπόν. Και μια πολύ ωραία συνέντευξη την Κυριακή που δεν λέμε το όνομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Περάσαμε αξέχαστα και θα κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε και εσείς. Αύριο πάλι εδώ. Φιλιά. Yeah.